جو چاہیں عطا کر دیں نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں ہر موجے بلا کو میرے مولا ناخدا کر دیں ہر ایک موجے بلا کو بحر غم میں ناخدا کر دیں میری مشکل خوشوں آسان میرے مشکل خوشا کر دیں میری مشکل آسان میرے مشکل خوشا کر دیں عطا ہو بے خودی مجھ کو خودی میری ہوا کر دیں عطا ہو بے خودی مجھ کو خودی میری ہوا کر دیں مجھے یوں اپنی الفت میں میرے مولا فنا کر دیں مجھے یوں اپنی الفت میں میرے مولا فنا کر دیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسمان کر دیں زمین کو آسمان کر دیں سوریا کو سرا کر دیں زمین کو آسمان کر دیں سوریا کو سرا کر دیں فضا میں اڑنے والے یوں اتنا ندا کر دیں فضا میں اڑنے والے یوں اتنا ندا کر دیں وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں جہاں میں عام پیغام شہ ہے مد رضا کر دیں جہاں میں عام پیغام شہ ہے مد رضا کر دیں پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں پدر مادر برادر مال و جان پر فدا کر دیں پدر مادر برادر ماں لو جان پر فدا کر دیں گلے طیبہ میں مل جاؤں گلوں میں مل کے کھل جاؤں گلے طیبہ میں مل جاؤں گلوں میں مل کے کھل جاؤں حیات جا دانی سے میوں آشنا کر دیں حیات جا دانی سے مجھے یوں آشنا کر دیں, سجے آوارے صحرا سے اکتا سی گئی دنیا, سگے آوارے صحرا سے اکتا سی گئی دنیا, بچاؤ اب زمانے کا سگانے وفا کر دیں, بچاؤ اب زمانے کا سگانے وفا کر دیں, یہ دور آزمائش ہے انہیں منظور ہے جب تک, یہ دور آزمائش ہے انہیں منظور ہے جب تک, نہ چاہیں تو ابھی وہ ختم دور ابتلا کر دیں, نہ چاہیں تو ابھی وہ ختم دور ابتلا کر دیں, کسی کو وہ ہنساتے ہیں کسی کو وہ رلاتے ہیں, وہ یوں ہی آزماتے ہیں, وہ اب تو فیصلہ کر دیں, وہ یوں ہی آزماتے ہیں, وہ اب تو فیصلہ کر دیں, زمانہ خدرے میں ہے نہیں میں کی ضرورت ہے, زمانہ خدرے میں ہے نہیں میں کی ضرورت ہے, کھلا کر اپنی نظروں سے وہ تجدید نشہ کر دیں, پلا کر اپنی نظروں سے وہ تجدید نشہ کر دیں, مجھے کیا فکر ہو کر میرے یاور ہیں وہ یاور, مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یا ور ہیں وہ یا ور, بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دیں, اور میں آنکھوں کو میرے شمس وہا کر دیں, غموں کی دھوپ میں وہ سا یہ زلفِ دوتا کر دیں, غموں کی دھوپ میں وہ سا یہ زلفِ دوتا کر دیں, تبسم سے گما گزرے شبِ تاریخ پر دن کا, شبِ تاریخ پر دن کا گما گزرے, تبسم سے ضیاءِ رخ سے دیواروں کو روشن آئینہ کر دیں, ضیاءِ رخ سے دیواروں کو روشن آئینہ کر دیں, مجھے کیا فکر ہو کر میرے یاور ہیں وہ یاور, بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر, منور میری آنکھوں کو کر دیں غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دیں منور میری آنکھوں کو میرے شمس کوہا کر دیں غموں کی دھوپ میں وہ سا یہ زلف دوتا کر دیں تبسم سے گما گزرے شب تاریخ پر دن کا شب تاریخ پر دن کا گما گزرے تبسم سے ضیاء رخ سے دیواروں کو روشن آئینہ کر دیں ضیاء رخ سے دیواروں کو روشن آئینہ کر دیں اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مصطفی ذات یکتا آپ ہیں آپ ہیں یتن جس کو یت بنایا آپ ہیں یتن جس کو یت بنایا آپ ہیں اس نے شرکت نہ رکھ تم شرکت نہ رکھی ایک میں ایک کی یاد یکتا آپ میں ایک کی یاد یکتا آپ ہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ میں اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ میں آب و گل میں مور کی رن آب و گل میں نور کی پہلی کرن جانے آدم جانے ہوا آپ ہیں جانے آدم جانے ہوا آپ ہیں جانے آدم جانے ہوا آپ ہیں آپ کی رویت ہے دیدار خدا آپ کی رویت ہے دیدار خدا جلوہ گاہ حق تعالی آپ ہیں جلوہ گاہ آپ کی طلعت خدا کا آئینہ کی طلعت خدا کا آئینہ جس نے چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں یہ وہ دینے خاک و فخر خاکیاں زیب و زینے خاک و فخر خاکیاں زینت عرش محلہ آپ ہیں زینت عرش محلہ نازش عرش و وقار عرشیاں نازش عرش و وقار عرشیاں صاحب قوسین و ادنا آپ صاحب قوسین نو ادنا آپ صاحب قوسین نو ادنا آپ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں جان تھی جانا قرارے جان تھی جان تھی جان قرارے جان تھی جانے جان جانے مسیحا آپ جان جان جانے مسیحا آپ آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں جانے جان جانے تمنا آپ ہیں جانے جان جانے کیوں کہوں بے کس ہوں میں بے بس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہوں میں بے بس ہوں میں میرے یاور میرے مولا آپ ہیں میرے یاور میرے مولا ہے نمک جس کا خمیر حسن میں ہے نمک جس کا خمیر حسن میں وہ مدیح حسن آرا آپ ہیں وہ مدیح حسن آرا آپ ہیں جس پہ مرتے ہیں حسینان جہاں جس پہ مرتے ہیں حسینان جہاں حسن خود ہے جس پہ شہدا آپ ہیں حسن خود ہے جس پہ شہدا آپ ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جاتی آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ میں اپنے در تک آپ مجھ کو کھینچے اپنے در تک آپ مجھ کو کھینچے نہ تواں ہوں میں توانا آپ میں نہ اپنے در تک آپ ہم کو کھینچ لیں اپنے در تک آپ ہم کو کھینچ لیں نہ تواں ہیں ہم توانا آپ ہیں بردرت آمد گدا بحر سلام بردرت آمد گدا بحر سلام ہو بھلا خطر قضا کا آپ میں ہو بھلا خطر قضا کا آپ ہیں بردرت آمد گدا بحر سلام ہو بھلا ہم سب کا داتا ہو بھلا سب کا داتا آپ دینے کے شہر یار سلام اے زمانے کے تاجدار سلام اے مدینے کے شہر یار سلام اے زمانے کے تاجدار زینت عرش کردگار سلام زینت عرش کردگار سلام فرش کے تاج افتخار سلام فرش کے تاج افتخار سلام پھر مدینے میں کب بلاؤ گے پھر مدینے میں کب بلاؤ گے تم سے کہتا ہے انتظار سلام تم سے کہتا ہے انتظار سلام آگے طیبہ بنے میری ہستی آگے طیبہ بنے میری ہستی عرض کرتا ہے خاکسار سلام عرض کرتا ہے خاکسار سلام اپنے اختر کا لو سلام شاہ اپنے اختر کا لو سلام شاہ تم پہ اے جان اے قرار سلام تم پہ اے جان اے قرار سلام اے مدینے کے شہر یار سلام اے زمانے کے تاجدار سلام نبی اللہ صلوات و سلام علیک یا رحمت للعالمین صلوات و سلام علیک یا شفیع المذنبین صلوات و سلام علیک یا محب الفقراء والمساکین صلوات و سلام علیک یا انیس الغریبین

کر بنائے رب نہیں دیکھا بلا کے واسطے والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفاها وقلب القلوب دواها نور الأبصار وغياها عليه الصلاة والسلام وسلم تقريب كعب وقت الكل من هي اور جلسہ بالکل اب اپنی اختتام کی گھڑیوں کو پہنچ رہا ہے یا یوں کہیے کہ اب جلسہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. مجھ سے میرے عزیز فائز سلمہ کی فرمائش میرے پاس پہنچی کہ میں نعت سنا دوں, تو میں اپنی نعت کیا سناؤں. مسلک اعلی حضرت کا نوڑا ہر جگہ لگتا ہے اور یہاں بھی مسلک اعلی حضرت کا نعرا لگ رہا تھا اور الحمدللہ یہاں پر سب اعلی حضرت والے ہیں جن کو اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے علمی اور روحانی اور طریقت کی نسبت ہے, وہ سب یہاں پر موجود ہیں. تو ان کو میں اعلی حضرت کا پیغام منظوم طور پر جو اعلی حضرت کا پیغام ہے وہ میں ان کو سنا دیتا ہوں. سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا. اب بے خودی میں سجدے در کیا قواف, جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا, جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا. اور ان کو تملیق ملک الملک سے, ان کو تملیق ملک الملک سے, مالک عالم کہا پھر تجھ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس میں زبان بڑا سخت ہو گئی ہے پہلے میں, کچھ لوگوں نے سمجھا ہوگا کچھ نے نہیں سمجھا ہوگا, لہذا سب سمجھ لیں. اعلی حضرت کا دوسرا شعر میں پڑھتا ہوں. کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور فرماتے ہیں ایک سونی کی نشانی بتاتے ہیں اور سونیوں کو چاہیے کہ اپنی نشانی قائم رکھیں. اور آج بڑا فتنے کا زمانہ ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ سنیوں کی شناخت ختم ہو جائے. اور اب کچھ تحریکیں ایسی چلی ہیں کہ محض کلمے کی بنیاد پر سنی اور غیر سنی, سنی اور وہابی, سنی اور دیوبندی اور جتنے باطل فرقے ہیں سب کو ملا کر کے اتحاد کا نعرہ وہ لوگ لگا رہے ہیں. یہ لوگ سیاسی مسلمان ہیں اور بدقسمتی سے اس میں کچھ مولوی کہلانے لوگ بھی والے لوگ بھی جو ہے شامل ہو گئے ہیں, جیسے کہ بمبئی میں کچھ لوگ ہوئے اور کچھ لوگ ادھر ادھر. تو سنیوں کو چاہیے کہ مسلک اعلی حضرت جو حقیقتاً مسلک اہل سنت ہے اس پر قائم رہے اور اپنی شناخت اور اپنی پہچان جو ہے وہ الگ مقرر کرے. اور یہ ہوگا جب اس اتحاد کے بنیاد سے دور رہیں, اور قرآن نے جس اتحاد کی دعوت دی ہے اس اتحاد کو گلے سے لگائیں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. قرآن نے اللہ سبحانہ و تعالی کی دعوت دی ہے کہ اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو سب مل کر کے ایک ہو کر کے تھام لو, ولا تفرقوا اور آپس میں تفرقہ مت کرو. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو جان. سبحان اللہ یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا, اور یا غرض سے چھٹ کے محض ذکر کو نام پاک ان کا جپا پھر تجھ کو کیا. اور اعلی حضرت کا مطلب کیا ہے کہ مصطفیٰ کی غلامی قدم بڑھو, اور مصطفیٰ کی غلامی کی نسبت اگر قائم ہے تو تمہارا دین بھی قائم ہے, ایمان بھی قائم ہے, اور تمہاری جو ہے دنیا بھی جو ہے وہ تمہاری یہ دنیا بھی جو ہے قائم ہے, بلکہ یہ سمجھو کہ تمہارے حلقے میں جو ہے دوسروں کی بھی دنیا قائم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج جو ہے طرح طرح سے بہانے ڈھونڈ کر کے جو ہے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے اور دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے. الحمدللہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا. یہ کوئی اور ہوں گے جو فرضی جہاد کا نعرہ لگاتے ہوں گے, یہ ہمارا اسلام ہے جو حقیقی جہاد کا نعرہ لگاتا ہے. اور حقیقی جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس سے بھی جہاد کرو, شیطان سے بھی جہاد کرو, شیطانی طاقتوں سے بھی جہاد کرو, اور مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ہو کر کے رہو, اور ان کا امن و آشتی کا پیغام جو ہے وہ سارے عالم میں عام کرو. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا. اور فرماتے ہیں دیو کے بندوں سے کب ہے یہ تو نم کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا. اور پھر اتحاد ملت والے سنیں, علماء کونسل والے سنیں, اور یہ سیاسی مسلمان سنیں کہ جن کو جو ہے یہ لگتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہیں گے اور مسلمانوں کے ایمان کو جو ہے وہ وقف کرنا چاہتے ہیں اور اتحاد کا نعرہ دینا چاہتے ہیں. مسلک اعلی حضرت یہ ہے اور اس مسلک اعلی حضرت کی طرف پر جو ہے ہر شخص کو جانچو, مجھ کو بھی جانچو, جتنے اس اسٹیج پر جو ہیں لوگ جو ہے مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں ان کے بھی عمل کو جو ہے دیکھو اور جس کو مسلک اعلی حضرت پر پاؤ اسی کے جو ہے ہو کر کے رہو. اور مسلک اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ ہے جو قرآن کی تعلیم ہے کہ حق جو ہے الگ ہے اور باطل الگ ہے اور حق والے جو ہے ہر باطل سے جو ہے الگ ہے. تو اسی لیے آج حضرت فرماتے ہیں کہ دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض, دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض, ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, تاج الشریعہ, جامعہ حنفیہ غوثیہ, جشن دستار فضیلت, نعرہ تکبیر. اور دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں, دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں, ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا, ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا. اور دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب, یا عبادی والا خطاب جو قرآن نے فرمایا, اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو, رہتی دنیا تک جتنے انسان آنے والے ہیں مسلمانوں سے اپنے غلاموں سے کہہ دو, بول یا عبادی, اے محبوب ان کو یوں پکارو اے میرے بندے. تو فرمانے کہ دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب, تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا. اور آگے ایک حدیث کا ترجمہ جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ لا یعودوں آگے ہوگا بھی نہیں. ان کے بارے میں حدیث پہ آیا کہ یمرقون من السہم کما یمرق السہم من الرمیہ ثم لا یعودون, یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ ثم لا یعودون, دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر جو ہے شکار سے نکل جاتا ہے, چھید کر کے شکار کو تیر جیسے نکل جاتا ہے, اس طرح سے تیر سے نکل جائیں گے ثم لا یعودون, پھر تیر میں داخل نہیں ہوں گے. اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ لا یعودون آگے ہوگا بھی نہیں, تو الگ ہے دائما پھر تجھ کو کیا. تو جو مصطفیٰ سے الگ ہے ہمیں تمہیں جو ہے سنیوں کو جو ہے اس سے الگ رہنا ہے, یہ ہے مسلک اعلی حضرت. اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کے نام پاک پر دل جانو مال نجیا سب تج دیا پھر تجھ کو کیا, نجیا سب تج دیا پھر تجھ کو کیا, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا.